Başka doğuyor güneş yurduma, ziyası pusludur sıcağı tutsa, sıcağı tutsa. Hüzünlü bozkırda kır çiçekleri, renkleri solgundur kokusu tutsa. Hüzünlü bozkırda çiçekleri, renkleri solgundu kokusu tutsa. Koşuyor çocuklar yarınlar için, kalpleri de coşkuyor çığlıklar tutsa. Sevgi dolu ufak yürecikleri koşar gider ama yarınlar tutsa. Koşuyor çocuklar yarınlar için, kalplerde coşku yok çığlıklar tutsa. Sevgi dolu ufak yürecikleri koşar gider ama yarınlar tutsa. Yazı kazan gelmiş sanki yurduma, yaprak gazel olmuş ağaçlar tutsa, ağaçlar tutsa. Kasırga mı çıktı, yollar ayrıldı, özlemini çektim yelleri tutsa. Kasırga mı çıktı, yollar ayrıldı, özlemini çektim yelleri tutsa. Koşuyor çocuklar yarınlar için, kalpleri de coşku yok çığlıklar tutsa. Sevgi dolu ufak yürecikleri